jesteśmy tu. To Morwła przed wami znów. No cóż, kolejny raz się udało. To grupa ludzi i nasza wspólna gałość. Dziś razem jesteśmy tu. To Morwła przed wami znów. Idziesz tropem morwowej sagi. Nikt z nas nie zawiesił białej flagi. Przeszliśmy długą drogę z podwórka na scenę. By przeżyć to jeszcze raz zapłaciłbym każdą cenę. To żywe wspomnienie znów daje o sobie znać. To nie tak, że w ogóle kiedyś minął nasz czas. Zbudowaliśmy razem coś od zera, by to mogło wyglądać tak, jak wygląda to teraz. Połączyła nas przyjaźń, miłość do muzyki. Na podwórku trzeba było sobie czasu rozmaicić. Wypełnić tą pustą przestrzeń, zamiast iść drogą zabójczych uzależnień. Koledzy wykańczali się na naszych oczach, to bolało i zostało w nas. Dziś na nas popatrz, na kogo wyszliśmy, kim teraz jesteśmy. Mamy rodzinę, ambicje, plany, to jest nasz prestiż. Wierz mi, nigdy żeśmy stąd nie odeszli. Ciśniemy z tym tematem, aż do grobowej deski. Morwy korzenie, tak dziś jak i przylamy. A jednak inwencji nie brak. Trać się nie trać, tak trzymać. Morwy korzenie, to nasz wspólny rap. Od zawsze na tej scenie. Pamiętam dobrze brachu jak za dzieciaków. Słuchaliśmy rapu na zwykłym kaseciaku. Z biegiem czasu odkryliśmy swój talent. Chcieliśmy coś nagrywać, iść w tą stronę dalej. Nikt z nas nie myślał, co nam przyniesie przyszłość. Liczyła się do tej muzyki miłość. Szacunek był od zawsze na rodzimej scenie. W tekstach odnajdziesz tych słów uzasadnienie. To nie pierdolenie, jakby chciała niejedna gęba. To w nas przetrwało, ta żywa legenda. Chociaż wiele już za nami, mamy jeszcze tą siłę, by zostawić coś po sobie. Ten rap to nasz przywilej. To kontynuacja morwowej sagi. Nikt z nas przecież nie wywiesił białej flagi. Widocznie jakiś czas trzeba było przeczekać, bo w życiu jest tak, że nie ma co się zarzekać. Dziś razem jesteśmy tu. To Morwła przed wami znów. No cóż, kolejny raz się udało. To grupa ludzi i nasza wspólna gałość. Dziś razem jesteśmy tu. To Morwła przed wami znów. Idziesz tropem morwowej sagi. Nikt z nas nie zawiesił białej flagi. Przypuszczać, gdzie rzuci nas los. A było tak blisko, by rzucił nas mrok. Do dna było blisko, o mały włos. Fałszywe przyjaźnie, pokusy co krok. Na szczęście opatrzność pieczę nad nami trzyma. Na zawsze BSNT i rodzina. W tym moja siła i moja podpora. To moi bracia, mój syn, córka moja. I wszystko co kocham ponad życie własne. Moja ojczyzna na czele z moim miastem. I chociaż na co dzień na obcej ziemi, za oceanem, który nas dzieli, to pełen nadziei, miłości i wiary. Nie wyrwę korzeni, nie mam zamiaru. Kolejna gałąź na morwy drzewie, gdy innych braknie, my mamy siebie. Morwy korzenie, tak dziś jak i przylamy. A jednak inwencji nie brak. Trać się nie trać, tak trzymać. Morwy korzenie, to nasz wspólny rap. Zawsze na tej scenie. Po wielu latach, jak z innego świata, wraca młodszy brat starszego brata. Dla wrogów roli kata. Przez te lata, co mnie nie było, wiele rzeczy się zdarzyło, które zmieniły nastawienie życia, strukturę. Choćbyś nie wiem co robił, zawsze będę królem. Co potwierdzi ma metryka, a więc żadna sława niepotrzebna. Niepotrzebna popularność, która budzi zazdrość, zmienia ludzi. Są jak w transie, z którego się nie można zbudzić. Gorącą głowę trzeba studzić. My jakiś czas odbiłem, by oddzielić fałszywych ludzi. Ułożyłem życie, teraz czas powrócić. Dobrą płytę zdusić i ukazać piękno. Morwła, razem podkręcamy tempo. Rap to moje życie i zarazem moje piętno. Dziś raz.